sabahı yarıp çıkaran aydınlatandır. Geceyi bir sükun. Güneşi ve ayı da hesap için bir ölçü kılmıştır. İşte bu. Aziz ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.